Okay, 12 September 2009. Freiheit Zolder Angst, Stop the Controller Drift, Museum Plein am 12.5, Amsterdam, Ludike Protest Manifestacji. Mir info www.freibeat.nl. Kom Saterdag 12 September 2009 naar het Museumplein in Amsterdam. Voor meer privacy, meer democratie, het recht op vrije communicatie, minder wantrouwen, minder databases. Ook dit jaar roept een steeds groter waardende burger, van betrokken burgers en organisaties op, om te protesteren tegen de controledrift. Laat zien dat wij met velen zijn. You could check NL Freedom Not Fear 2009.org or www.freibeat.nl. Doesn't work properly. That's why this disruption. But there is new class. You could go to it in all alternative places. Hop, hop, hop. And according to new class agenda, from 3 till 9 Augustus, climate action camp, that's I read about it, on the border of Holland and Belgium. From 24th till 28th August, en 3 week begin nieuw studiejaar universiteiten. From 24th till 30th Augustus, actie week tegen uitzettingen in Duitsland. You could check www.abschieberfrei.blogspot.de. Abschieberfrei.blogspot.de. 25 till 31st Augustus, No Borders Camp Lesbos in Greece. You could check www.lesbos09.antira.info for solidarity with migrants. And from 28 till 30 september, International Solidarities Camp Kurden, Turkije and Mesopotams Social Forum. You could check www.international/amet/camp.org. And from 1st till 4 October, Internationale Dagen voor Vrije Verkeer van Mensen in Barcelona. You could check www.antilager.entodaspartes.net. See further www.indymedia.nl. And we will also will see soon, and we will read agenda from there. But first, we will check all the leaflets. We don't have them so many. I need to check this crappy cable. It's just one long enough that I can sit next to the computer. Okay, let's check the indymedia.nl agenda. Today, 14 July, is Ervir at Mandelijkse Groenfront Info Café in de Molly for Endor Radicale Eco-Activisten uit Amsterdam en de wijde omgeving. Deze maand met als thema permaculture. De onlangs verschenen film Permaculture in Nederland zal vertoond worden, ingeleid door een van de makers, Mikkel Bikkings. Na afloop zal hij dieper in gaan op tuinieren in één kleine town en is er gelegenheid voor het stellen van vragen. Verder natuurlijk informatie over Groenfront, wat is Groenfront, welke campagnes lopen er nu en wat staat er nog in de planning. Voor meer informatie zie ook www.groenfront.nl of www.molly.nl. Door open at 8, begin at 8:30. It's all for free. Het Groenfront Info Café vindt zoals altijd plaats in de Molly van Ostadestraat 55 te Amsterdam. De volgende Groenfront Info Café staan gepland op 11 augustus en 8 september. Monthly cafe Erfurst. It's happening always in Molly 55, and today would be main subject permaculture. There would be shown movie Permaculture in Holland, and the guy will explain about it, and you could ask the questions, etc. Collective Deportation met Europese Unie, Charterflucht op woensdag 15 juli. Protestier. Protestier tegen deportatie samen met gevangenen migranten in Alpen, Schiphol Oost en Camp Zeist. Luister naar Sally aan de telefoon met de M2M vanuit detentiecomplex Alpen. M2M, Migrant to Migrant, heeft betrouwbare informatie dat diverse Europese Unie-landen op 15 juli een speciale chartervlucht organiseren van Schiphol naar Afrika. Nederland, Duitsland en België werken samen om zoveel mogelijk Afrikaanse sans-papiers aan boord te krijgen. Deze informatie komt uit betrouwbare kerkelijke kringen. Yeah, the church also is helping a lot to the migrants without papers. So it's also good. M2M roept op tot protest en actie op dinsdag 14 juli, today, de Franse nationale feestdag, vrijheid, gelijkheid, broederschap. Verspreid deze informatie en geef nieuws door aan M2M. Ga op bezoek, telefoneer, schrijf of houd de wacht bij de poorten, de vliegvelden en demonstreer op 14 juli. By IND's ambassades and Außenbüros. You could check more information on the M2M. Okay, that was about. Plans naar Climate Action Camp. Coming soon. Van 3 tot met 9 augustus, ergens op de Nederlands-Belgische grens, zullen Climate Piraathelden opduiken op het Climate Action Camp. Wij zullen voorbereid dat ten strijde trekken tegen alles die de wereld vernietigen. Gewapend met opblaas, bootjes en opblaas, zwembandjes, zwemvliezen, duikbrillen, piratenvlaggen, bloemhuis en rode neuzen, zullen wij voorbereid zijn op wat komen gaat. Iedereen zal welkom zijn. Zie poster voor dresscode. Ook al ben je nog geen clown, neem je opblaas attributen mee en je kan je aansluiten of je spullen doneren. Tijdens het actiekamp wordt er nog een spoed drill training gehouden om de nieuwste tactieken door te nemen, zodat de Weimassel de aanval kunnen openen op de CO2-criminelen. Reclame de lucht, reclame het water, reclame de wereld. Kom naar het actiekamp, ook al ben je geen clown. Er zal veel te doen zijn voor een diverse groep mensen. Voor de laatste updates, you could check www.climateactiecamp.org. Okay, yeah, there would be more groups of activists going there. Class number 6 is out. Ja, beste mensen, het is R4, de nieuwe klasse. Wederom 8 pagina's in een oplage van 5000 exemplaren en geheel gratis en voor niet niets. In dit nummer, OA, het Bologna proces. Europese hervorming hoger onderwijs en de protesten daartegen. De G20 en hoe de machtigen der aarde hun systeem proberen te redden. Tips tegen fascisten. Een uitgebreide reportage over de recente opstanden in Griekenland en Litouwen. Een interview met Sarah Bracke, sociologe aan de Universiteit van Leuven over islamofobie, boeken en cultuur, Wobblies en Zapatistas, Staatsbreien, 8 bier, 8 cola en natuurlijk het verslag van de geslaagde poging om het Zwitsers zwemrecord op de 100 meter vrij te breken. En dat allemaal natuurlijk weer fietsend opgemaakt en oud Bunding geïllustreerd. Je kunt de digitale versie van de nieuwste uitgave hier bekijken en vorige nummer onder globalinfo.nl. Klasse wordt gratis gemaakt en aangeboden zodat het krantje makkelijk te verspreiden is. Daarbij hopen wij op jullie hulp. Mocht je er ook wat willen verspreiden, haal er dan wat af op de ondertussen best wel veel plekken waar ze liggen. Soms duurt het een paar dagen voor ze er zijn. En geef even een centje als ze op zijn. Een aantal van die plekken is hier te vinden. Onder globalinfo.nl. Of mail even hoeveel en waar je ze wil ontvangen. In dat geval zien wij graag de portokosten vergoed. En mocht je geld over hebben, elke uitgeef kost ons ongeveer 1000 euro. En aan drukkosten zelf verdienen wij er niets aan. Dan hebben wij daarvoor rekeningsnummer 955-4857. Van het lab in Amsterdam in de aanbieding. Wij zouden het ook niet heel erg vinden als je deze aankondiging verder zou willen sturen of op website blog zetten. Klasse crew. Yeah, the class new number of the free newspaper about anti-capitalism, anarchism, alternative way of living and Resistance is out, and yeah, you can get it in alternative places. You can support it, and you can. All the links are on indymedia.now. There was great festival, bicycle festival on the Eisbahn path, and they have now a bit trouble. I will read the call for support. Help at Eisbahn path 12 Bleifen. Help at Eisbahn path Bleifen. Vandaag is ons de crackers van het Eisbahn path 12 in Amsterdam. Met de gedeeld dat de eigenaar de gemaakte afspraken over één verblijf tot aan de sloop niet meer wil. Vandaag is ons de crackers van het Eisbahnpad 12 in Amsterdam medegedeeld dat de eigenaar de gemaakte afspraken over één verblijf tot aan de sloop niet meer wil nakomen en bij de officier van justitie aandringt op één ontruiming op dubieuze strafrechtelijke gronden. Zij willen dat wij plaats maken voor één antikraker die uitsluitend wat trailers wil stallen in het complex. Nu, met de ontruiming van de week van een aantal van de laatste gekrakte sociale en culturele ruimtes in Amsterdam, zijn wij van mening dat niet alleen wij, maar de hele stad zich het verlies van één grote ruimte als het Eisbahnpad 12 niet kan veroorloven. Recensie-initiatieven die bij ons hebben plaatsgevonden variëren van één benefietconcert voor dierenrechtengroepen en eindejaars expositie van Rietveld studenten tot het zeer geslaagde fietsfestival afgelopen weekende. Wij zijn van plan om nog veel meer te doen de komende tijd en staan altijd open voor groepen die iets bij ons willen organiseren. Wij willen iedereen, maar vooral organisaties, zowel cultureel als politiek en sociaal, vragen één steunbrief te sturen aan de eigenaar met het verzoek de gemaakte afspraken na te komen. Je kan de voorbeeldbrief onderdaan gebruiken of zelf één brief opstellen. Bij voorbaat, dank u voor jullie steun en solidariteit. De crackers van het Eisbahnpad 12. Stuur je brief naar. Er is adres: Woonzorg Nederland, Twinke van de Uber, postbus 339-339-118-HH Amstelveen. Of direct naar. Ja, er is more links. Oké. Przyszli, mignęli, przez 5 minut odeszli i wszystkich tych, którzy są od lat. Kortom, stand at Eisbahnpad. En naar de placelijke Soefert, dat ze helemaal niets meer van snap waar woonzorg mee bezig is. Ooit. Szybko czasu coraz mniej. szybko, czasu coraz mniej. Tylko szybko. It's a very nice place near the lake, in the water in the back you can swim. That's not the water is connected to the lake, that is the same, almost the same cleanliness that in the lake, and they are swimming the fishes. I saw it, the water is not so bad. And I didn't have after any growth or whatever. Summer school, energy and climate in Holland. This summer, WISE organizers. This summer, WISE organizes a summer school for young adults with an above-average interest in the public debate on climate change and future energy supply. During 1 week, the participants will be educated on climate change and nuclear energy. You will talk and think actively about the problems and solutions. There will be input from reputable and interesting speakers. Zeeland, the Netherlands, August from 2 to 7, 2009. WHO, 100 young people from all over Europe, including 50 from the Holland, students, activists, young people on of environmental and development organizations, and others who are interested in the subject matter. Why? Because climate change calls for action now. Because more and more people say that nuclear energy is a part of the solution. Because in December, the climate conference in Copenhagen, Denmark, have to lead to a new treaty. And because with 30 of the participants, we will go to Copenhagen to be close to the negotiations to create new ideas and influence them. When? From Sunday evening, August 2nd, till Friday, August 7th, 2009. Where? In the outdoor center in Veere, Zeeland, then Holland, Netherlands. That way, we have 1 day to go the climate action camp near Belt, a day to go a nuclear reactor in Burg. What are the costs? 200 euros per person, but you get an interesting program, accommodation and meals. Students will receive a discount, and there is travel reimbursement up to 70% of your travel costs, unless you fly. Good one. Language English. What to do? Sign up or reply to this message, or look for more information on www.tegenstrom.nl, www.tegenstrom.nl. There is petition to sign up. To save the Copenhagen, the Eurodusni, the great squad in the Leiden, Copenhagen, 40 years squatted center. Nazi demo Bad Nendorf, Verfuhr. Op 1 augustus willen de Nazi een trouwmars houden in Bad Nendorf. De belachelijk voor worden natuurlijk een reden dat dan ook genoeg om in actie te komen om hier een einde aan te maken. Nu is het een beetje stil qua vervoer naar de tegenactie. Zijn er mensen die gaan en eventueel nog plaats over hebben, zodat er een paar kunnen meer rijden? Er zijn er hier nog een paar die vervoer zoekende zijn. Contact kan dan verder worden opgenomen. Meer informatie op badnendorf.blogsport.de. All the links are on indymedia.nl. I'm ils aimeraient monter les uns contre les autres. Mais si Dieu le veut bien, ce sera les gens simples contre les ordres. Enfants du siècle, avançons le point levé. Jeunesse et peuple du tiers-monde, nous marcherons à tes côtés. Ta lutte est la nôtre, tout comme notre lutte est la tienne. Justice et liberté pour tous les habitants de la terre. Sèche tes larmes et relève la tête. On est bataille, le combat nous attend. Toi sera le premier champ de bataille. Résistance. On a dit non, on a le nombre, jeunesse du monde, ce sera plus jamais sans nous. Dignité et conscience, on est des milliards à vouloir faire tourner la roue dans l'autre sens. Des pays oubliés jusqu'aux oubliés de nos pays, marginal des pays riches. Qu'attends-tu pour désobéir, mon rap prône l'insurrection. Car plus question de laisser faire, la lutte est nécessaire. En d'autres termes, ils veulent nous baiser. Contre la dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons, que s'amorce la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, plein de sang sur ces écus qui persécutent à tout va les oubliés. Hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop Okay. Hop, hop, hop. Call for Global Action Day in support of Vsevolod Ostapov. On April the 4th, 2008, Moscow cops beat up and arrested seven young men near metro station Sokolniki in Moscow. Now, one of them faces up to 5 years of prison. No love is lost between Russian population and cops. Facts of police terror are brought to light within disturbing frequency. On April the 4th, 2008, Moscow cops beat up and arrested seven young men near metro station Sokolniki in Moscow. The reason for this was an attempt made by those kids to prevent illegal arrest of their 19-year-old friend Seva Ostapov. Once in the police station of OD Sokolniki, law enforcers decided to show smartness, the error of their ways. For several hours, cops have been viciously beating up and torturing our friends with teasers, electroshockers. Cops made lots of chauvinistic and racist remarks. It's a common knowledge that many Russian cops are very supportive of Nazi ideas. Moscow anarchists reacted with a campaign that attracting public and media attention so that militia's top boss had to make public comments on the issue. Cops decided to go on the offensive. They charged with minor offenses six of the young people, supposedly for a participation in a public brawl, a brilliant move to cover up inflicted wounds on their bodies, while the seventh one, Seba Ostrov, got a felony charge of an assault on a cop. Seba faces a long prison sentence, charged with an Article 318, one of Criminal Codex of Russian Federation, 5 years maximum. Although the CCTV records and numerous witnesses point out that the charge is completely false. Each and every part of the state machine of repression are acting together. The detainees, who had various injuries because of police brutality, were refused medical examination when they asked for medical examination in the hospitals in Moscow. Russian healthcare system is sovereign to state. Prosecutor office ignores witness report given by Seba's friends, while fake chance witnesses of assault on police officers start to appear out of nowhere, and by some quirk of fate they turn out to be cops as well. As the events unfold, the case brought up against Militia Department for illegal detainment and torture of Seba and his friends is stalled in spite of large amounts of evidence. Prosecutor loses different documents regarding the case. Sometimes he just forgets to make another move in the investigation. This is typical for Russia as well. It is obvious that the state takes this issue very seriously. Either Seba goes to prison and tortures in militia uniform are thus absolved of any charges, or state admits numerous tortures and fascist amongst the number of its sworn to serve and protect militia officers. We ask you to support the Global Action Day in support of Seba Ostapov on July the 18th and carry out solidarity actions near the Russian embassy in your country or any other Russian office instead, in case your town is lucky to have no Russian embassies nearby. More on this is in English. You could check links on indymedia.nl. We go further. Up the bike punks climate action camp from 3rd till 9th. Be aware of the bike monster. The bike is the future means of transport. We don't want to wait until all oil is finished before seeing the car disappeared from the city. It's time to build a bike monster that no car can push from the road. During the climate action camp, a critical mass special edition will be led by the bike monster and all other crazy bikes made by you. Time and place will be announced during the critical mass of 31st July. Wanted: enthusiasts, welders, old bikes, all possible bike parts, tools. You could check the climate action camp camp.org. Okay, we will check it later, but for sure there will be critical mass in the 31st July, and further there would be also bicycle activities before and during the climate action camp. Dlaczego chleba poszedł jego? Okay, that was more or less agenda. You could add if you like. In Sunday, 19th of July 2009, there would be Indian Cultural and Spiritual Festival Yatra. Parade through town from 1 till 3 from Van Heliger Straat 70s. Special guest H.H. Kadamba Kanana Swami, H.H. Yanananda Swami, and H.G. Madhava Das. You could check www.amsterdamdama.nl. And Indian Cultural and Spiritual Festival from 10 till 8 on the Dam Square, Mega Bhajan, Indian Cultural Program, Book Market, Free Vegetarian Meal from 1 till 6. Yeah, if you would like to add something to the agenda, I will read soon the number. Okay, that's the number. Oh, 020-412-2969, 020-412-2969, 020-412-2969. You could call and you could tell us what is important for you, something to the agenda, something to our project, today's subjects, what is DIY culture and COP15 mainly, but also some other things. I'm going to take my boys out onto the town. Bands and individual calls. And we also broke into the abattoir itself and set fire to the interior. Bombing of 12 vehicles, including delivery vans and individual cars. We also broke into the abattoir itself and set fire to the interior of the premises. And I was arrested and charged and imprisoned for that offence. If you're doing arson, you have to be very careful to minimise all the risks associated. Preparation and reconnaissance took us about a month and a half, 2 months. A lot of surveillance had to be done on the place to ascertain there'd be no humans or animals in the area. It's very easy to prevent human fatalities from carrying out direct action. So we checked the interior and exterior doors, the roofs, possible places of entry and exit. For every direct action that has ever been taken, there are probably half a dozen that were not taken because of the threat to human or animal life. We deliberately created fuses that would ignite while we were still there, so we had an element of control over the situation before we left. In this case, the implications of actually rescuing farm animals is immense, simply because of where to put them, if nothing else. But if you close the slaughterhouse down, and you would do for a few months at least, and their premiums shoot up through the roof, and so it becomes much more of an expensive business. So the profit they're making from killing animals in the first place can either be tempered or sometimes countered by economic sabotage. So the money they're making from animals is no longer cost effective. So in that respect, it was damage was done. So I consider that a successful operation. You have to ask yourself, why are some of these groups going to these extremes? And I think in general, when you feel as an individual that you can't get your message out, that nobody's listening, that you're not treated with any seriousness when you raise an issue, you're going to get frustrated, and that frustration is going to lead to something else. Repeatedly, in the last 20 years, I've seen coverage of environmental issues and animal abuse issues only because somebody broke the law and exposed them. A lot of the high-profile campaigns, certainly from the 80s onwards, were born as a result of the animal rights direct action movement, whereby the ALF, for example, broke into laboratories and brought out footage and documents and brought it to the public attention. The media owes it to American citizens to show them what is really going on in the laboratories. If there's nothing wrong with it, why is it so hard to get the images on camera? Why is it so impossible to show these images in mainstream television? If there's nothing wrong with it, what are they hiding? When you drive by UCLA or Cedars-Sinai, those pretty walls there and the lawns, behind that, the horrors do take place. It's very interesting when you arrive at any facility or a particular location where animals are being exploited for any reason, whether it's in entertainment or for the production of Premarin or for food or testing. People are immediately suspicious when a new person arrives, and they generally do question. I was certainly asked when I worked in a laboratory if I was an animal rights activist, and it actually came out more like a statement. We know you're an animal rights activist. And I think that's just commonplace. People know that they have to be careful in letting their little dirty secret out because people are watching. To obtain a position in any given field as an investigator, the easiest course is always the best, and there's no need to fabricate information on a resume, at least in my experience. I omitted that I worked for PETA, certainly, because nobody's going to be letting PETA come in the door. I believe my title was an associate technician when I was hired, and I had access to all the animals in the lab for the most part, and did a lot of cage cleaning, and it really didn't take very long before I was helping to hold the animals for dosing and restrain them for some of the more painful, terrible procedures. Do you want to grab the front end? We'll grab the back end? That's what we did yesterday. Testing methods are sort of confined to a handful of well-known tests. Oral gavage, where a tube is shoved down a throat. Nasal gastral, where the tube is shoved up into the nose. And dermabrasion test, is applied on top of the animal's skin after it's been shaved and abraded. Substances can be put into the eyes, up the rectum, into the vagina, injected intravenously, and inhaled. And some of the worst tests to see are soft, fluffy little white rats that are shoved into containers the size of a hairspray can, and they're left just hanging there, sometimes for more than a day, inhaling some toxic substance. I used to inspect laboratories for the government in the United States, and I can tell anyone who has any doubts at all that in some of the best laboratories I went into, I found beagles with their intestines on the floor left overnight when a surgical wound had become open. I found animals who had puppies stuck in their birth canal and had been left there to die. I found chimpanzees, infants, kept in cages so small that they couldn't even extend their arms over their heads. And those were in whitewashed, walled rooms with not a thing for them ever to see or do. So I also know, because I have spoken to so many scientists, so many researchers, so many physicians, that animal research is just a big business. And that unless you tap someone on the shoulder and say, look, lad, you've been doing this for 14 years, you haven't discovered anything, time to look at something more modern and up-to-date than force-feeding an animal, they'll carry right on doing it. Some of the substances that we were dosing animals with had name brands written on them already. We all knew a bunch of people who were already taking these products and drugs and had been for a number of years. So what's up with the animal testing going on now when we have people that are already taking these drugs? While there were so many animals that I wish that I could have gotten out that I really got close to during my 8 months there, if I could have saved anybody, boy, I wish I could have saved James. James was a primate that was so unlike the other primates in a lot of respects. The animals, the primates that are there, some are bred either nationally or internationally, and some are actually still wild-caught. He came from China through a broker in North Carolina, ended up at the lab, and immediately, the first time I met him when I went into Queen, I knew he was different than all the other primates. He just really connected with me, and I connected with him. And I remember that day feeling, when I left work that day, like I finally had a friend in the laboratory, which probably sounds corny on some levels. But the other primates are obviously terrified. And James was too, but other primates would run to the back of the cage and shriek and try to get away from people. And as soon as I just gave James a few seconds of my attention outside of his cage, he just reached out for me right away. It was as if he was really accustomed to people. Over the course of the next several weeks, I really spent a lot of time, as much as I could, with the busy workday with him, and he would eat orange pieces out of my hands, and on more than one occasion when I was kneeling in front of him, he would reach out and start grooming my eyebrows and sort of tugging out the bonnet over my hair because he wanted to, you know, perform what his species perform, which is the natural grooming of family members. His behavior changed so radically when the testing started, when he was first acclimated to the ECG ward, he became much more submissive and fearful, and as the weeks progressed, it was harder and harder to get him to even focus on me. He would be sort of scattered and looking around at different things, because certainly I was a person that compromised his trust after that point. I looked like every other technician who came in and did terrible things to him. But when I see him, it is striking to me how profound this relationship was with this little guy. And while there were so many animals that I wish I could have gotten out, that was the fourth part of the movie Behind the Mask about Animal Liberation Front, and soon we will read about COP15 and mobilization for that. Using a bandsaw and scoop the brains out. Blast the brain out with water or air. Suck the brain out through a hole in the head. What about free speech? What about free speech? Speech. That's not the point. You're giving this place a bad name. I've got my position to think of. smile. Small drinks like quicksand, not a wooden leg to stand on. Sinking through my stomach, the ground beneath me gone. Freefall cauliphilia, clutching at straw. Mixed with bloody feathers from scruff of neck of crow. Johnny go, Johnny gone, too much chunky tum tum tum. See this finger, see this thumb, see this fist and watch it go. You're worried about your own position as manager now at Newcastle, Bill. Have you ever been told to fuck off? What a fucking diabolical question you'd come from. Bill, sorry. Fuck off, didn't it? You can put that on the fucking radio as well. What a disgraceful fucking question. Put that out. Hey? I just had to ask you that. You don't count. Hop, hop, hop. Okay, sorry for this break. I had to fix the microphone. Hopefully now it's okay. Hop, hop, hop. Okay. Okay. Hop, hop, hop. Okay, about Climate Action 2009 from Climate Action 09. It's yeah, we will try to mobilize a bit and spread information about the resistance in Copenhagen 2009 in December. We are trying to link and unite climate activists from across the world despite diversity of culture and different locations. We invite anyone who agrees with our call to action principles for working together and strategic goals to participate in the next international meeting of climate justice action in June. That was already. Our strategic goals are to promote and strengthen the rights and voices of indigenous and affected people, including workers, in confronting the climate crisis, to support reparations and the repayment of ecological debt to the Global South by industrialized rich countries, to build a global movement for climate justice that encourages urgent action to avoid catastrophic climate change, to highlight the critical role of biodiversity in weathering the climate crisis, and to defend the existence of all species, to expose the roles of false and market-based climate solutions, as well as corporate dominations of climate negotiations in worsening the climate crisis, to advance alternatives that can provide real and just solutions to the climate crisis, to both sharpen our understanding of and to address the root social, ecological, political and economic cases of the climate crisis toward a total systemic transformation of our society. Our network is committed to working with respect, trust and unity towards those goals. We agreed at our last meeting that our principles for working together are unity. We are stronger together. We will use our common platform to coordinate our efforts and work together whilst recognizing our diversity. We are an international movement and we will practice solidarity. Respect. The network is made up of groups with diverse opinions and tactics. We will respect this diversity. No members of the network will use the network to criticize or disassociate themselves from other members of the network. Trust, the network will only make public statements that have been agreed by the network. Members for the network will not use the actions of other members to further their own aims without previous agreement. We call on all peoples around the planet to mobilize and take action against the root causes of climate change and the key agents responsible both in Copenhagen and around the world. And we invite you all to the next international planning meeting in Copenhagen in June. That was already. Let's check get involved. This site and the international climate activist community is dedicated to making a powerful activist presence at and under the COP15 climate summit in Copenhagen 2009. We want as many people as possible around the world to take action against the root causes of climate change at the meeting. Therefore, we need you to get involved. The International Network. We consider ourselves as a network of groups and individuals rather than a single group. Everyone who agrees to our call and is involved around the process of an international climate action in Copenhagen and beyond is a part of the network if they want to be. Here is an incomplete list of groups and organizations part of this network as of February 2009. There is many links. You could check Climate Action Camp, climateaction09.org. Oh. Okay, while it's charging, let's check it out, the Climate Action Camp. It will happen from 3 till 9, 2009, near the Antwerp, on the Belgian-Dutch border, somewhere around. On November 30th, 2009, the governments of the world will come to Copenhagen for the 15th UN Climate Conference, COP15. This will be the biggest summit on climate change ever to have taken place. Yet, previous meetings have produced nothing more than business as usual. Once again, the people who created the problem are telling us they also have the solutions. Carbon trading, so-called clean coal, more nuclear power, agrofuels, even a Green New Deal. But those are not real solutions. They are neoliberal illusions. It is time to move beyond those illusions. There are alternatives to the current course that is emphasizing false solutions and market-based approaches. If we put humanity before profit and solidarity above competition, we can live amazing lives without destroying our planet. We need to leave fossil fuels in the ground. Instead, we must invest in community-controlled renewable energy. We must stop overproduction for overconsumption. All should have equal access to the global commons through community control and sovereignty over energy, forest, land and water. And of course, we must acknowledge the historical responsibility of the global elite and rich global north for causing this crisis. Equity between north and south is essential. It is with all this in mind that environmental organizations, youth groups, community organizations and individuals from throughout Belgium and Holland, Netherlands, have come together to create this summer camp for climate action. Taking inspiration from both the UK and German climate camps, our camp will be a week-long event focusing on education, direct action, carbon neutral living and movement building. This is our way of building a climate justice movement capable of tackling the root causes of the climate change. We want the camp to be as inclusive as possible, and we are reaching out to all those who share our vision. The camp is a place for anyone who's fed up with empty government rhetoric and corporate spin. For anyone who's worried that the small steps they are taking aren't enough to match the scale of the problem for anyone who thinks present climate policies are only increasing inequalities and injustices. And for anyone who's worried about our future and wants to do something about it. It is not only a place for experienced activists, but also for all those who are interested, who want to learn more and are looking for ways to become active. Get involved, come to the camp, or even better, join in the preparation process. We are all volunteers and all help is welcome. Whatever your background, there is a role for you. Get in touch, info.climateactioncamp.org. What can you do? We will read it soon. Drop truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks? Not compared to how people matter. I will get sick if I will hear the same song again. Carousel is picking this song, I don't know, fifth time, how you notice probably. Anyway, let's read further. Hop. Okay. What you can do? The camp is entirely organized by volunteers. Organizing this means a lot of work. Spreading thousands of flyers to mobilize. Doing press work, preparing actions, putting together a program of workshops and debates. Inviting speakers, collecting tents, etc., etc. A small group is preparing it for months, but everyone can step into the process at any moment. Also, smaller contributions are welcome. We are looking for people to spread the flyers at their school or university, at their local neighborhood or social center, at their job, squad, union, action group, or in their social movement of political organizations. Many hands are needed to build up the camp and to take it down. People are needed during the camp to translate, to chop vegetables, to run the info tent, etc. If you want your own barrio, then let us know. Form your own affinity group and bring along your action plans or take part at the camp in the various actions trainings. If you are a member of a political organization that can find itself in the aims of the camp, then let us know. You can spread the call out of the camp via your channels, mail, website, scenes, etc. Most important, come to the camp and bring all your buddies. Note, we opened up a section on our website for registration. This is not obliged, but does help us in having an idea of the numbers of people to prepare for. See section register. Help us mobilizing for the camp. You can order leaflets in English or in Dutch. Who we are. About us. The Climate Action Camp is organized by a collective of activists from the Netherlands and Belgium, inspired by the UK climate camps and dissatisfied with the way the climate struggle has been countered till now in this part of the world. We organize a similar action camp, having a different approach than the usual in the lowlands. We organize the camp climate neutral and horizontally and combine this with direct action. We may even use a different political message. The climate crisis is one of the symptoms of a falling capitalist system and the most urgent crisis that makes a drastic change of course of our society necessary. We put all of our free time in this camp, and besides this, we do research, work the land, or in a daycare center, teach, study, squat, design, build houses, raise our kids, and more of this all. We are quite a diverse bunch of and are open for each that can find herself in our aims and approach. If you like to help organize, then contact us. We are organized as a collective of individuals and work within the collective on a personal title. We do have the moral support of the organizations where some of us come out of. Your organization also on this list, contact us. Organizations that support the climate action camp morally, financially or materially, or call their base to participate in their camp. Internationally, AFA, ACID, Europe, Holland, Groenfront, WISE, SAP, Grenzenlos, Indymedia.nl, Belgium, For Mother Arde, GNM, Down to Earth, Groenfront, Pim Pam Poncie, Maser Alphonse, Climate and Sociale Rechtvaardigheid, Indymedia Antwerpen, funds that support us financially, X-Y, Svartzat. Support the camp with your own organization, action group or network. Wish list. What we need. Putting on a camp of these scales takes a lot of resources. We try to keep costs down and reuse, recycle as much as we can. If you have anything you would like to lend or donate, please get in touch. We are especially looking for the following items. Tents, marquees, various size, sturdy and light colored preferably. Solar panels, bicycle generators and other small scale renewable power sources. Batteries such as motor home or wheelchair batteries. Energy saving lights, bulbs, wheelbarrows, water piping, small plumbing parts, taps, connectors, etc. Sealant guns and tubing, old bathtubs, old sinks, folding tables and folding chairs, large recycling and rubbish bins, especially with wheels and lids, water barrels, shovels, spades, tarpaulins, rope and twine, extra stakes, pegs for marquees, tents, nails and screws, bath mats, old carpets, straw bales, sawdust, toilet seats, mallets, hammers, screwdrivers and other small hand tools, saws, drills and other building tools, wood for building showers and compost toilets, wood for making signs, solar showers, bags, flip chart paper and pens, practicalities. Register now. This is not compulsory, but yet very important for those organizers in order to know how many people we can expect. Cost. We try to keep the cost as low as possible. All participants are asked to give a free contribution in order to cover the main cost of the camp. Count on a contribution of between 10 and 15 euro per day, food and all accommodation included. People with small revenues can contribute less, of course. Not to forget, you should certainly bring a tent, sleeping bag and all equipment you need to camp. Good vegan food and drinks will be provided. How to get there? Because we are going to occupy a piece of land, we are not able to give a precise precise location and route description before the morning of the 3rd of August. For people that want to plan their travel already and may want to help building the camp, come to Kapellen Station on the 2nd of August at 8. Transport to the camp will be provided. On the morning of the 3rd of August, a location and route description will be published on this website. At 10 that day, there will again be a bus provided from Kapellen Station. And for the curious people, the camp will be in the border area between... Okay, that was it. Mass action. Put coal under the ground. August 7. A mass direct action against coal. On August 7, 2009, hundreds of activists collected at the climate action camp in the border area between Bergen op Zoom and Antwerp, throw up a non-violent blockade against more coal. Join us and help putting coal back where it belongs, under the ground. Coal is the dirtiest and most dangerous form of fossil fuel. The plans for companies like E.ON and Electrabel for more coal-fired power plants are the biggest threat to a stable climate. We should demolish coal-fired power plants instead of building new ones. Prominent climate scientists like Jim Hansen call for civil disobedience and a moratorium on the construction of coal-fired power plants. We turn world into action. We will not solely ask politicians and companies like E.ON and Electrabel to abandon their plan to use more coal. We plan to make it impossible for them to do so, armed with scientific knowledge, creativity and civil disobedience. The 7th of August is the start of a movement that no longer passively stands by and watch industry and politics letting the climate crisis escalate by holding on to the a dogma of economic growth and by false solutions for the climate like propagating nuclear power, CO2 trade and biofuels. To help our society get rid of this its fossil fuels addiction, we need to change it fundamentally. To safeguard our own pro-existence, we need to develop an alternative for the existing world in the here and now and resist the powers that are in the way of an energy revolution. In August at the Climate Action Camp, in December in Copenhagen and next year everywhere, there is no time to lose. More details on the action will be announced at the Climate Action Camp. Direct action. Direct action means different things to different people and certainly does not just mean illegal. Taking direct action can be a form of direct democracy. In a time when corporations backed by the government are making huge decisions about our lives and futures, it is up to us to reclaim power by effectively opposing the actions of those vested interests that watch the planet burn while counting the money they make from the fire. The choices and opportunities of political participation offered to us by corporations and governments regarding climate change are consumer choices and false solutions that they profit from while pretending to care about our collective future. We do not see changing our individual habits as consumers and seeking remedy from politicians as the sole forces that will help stop or reduce climate chaos. Yes, we need to change light bulbs and ride bikes more often, but we also need to act collectively to create a new society. Direct action is empowering because you move from a passive role where decisions are made by others according to their profitability to one where you become active and make a difference at the very point of intervention. The paralyzing feeling of powerlessness erodes as you try to create a world in which you want to live. One of the major motivations of this type of approach is that corporations understand only the one thing, profit. They are not swayed by the social consequences of their activities, and direct action tries to correct this imbalance. Direct actions often involves putting our bodies in the way of what needs to be stopped, to be an actual spanner in the works. It is a clear and visible demonstration of how determined we are not to let something happen, and also to demonstrate what it is that we want. In that sense, the All Climate Action Camp will be direct action. Direct action is a long-standing tradition and an important tool of democracy, allowing people who normally have their voices ignored to participate meaningfully in the decision-making process. The labor movement, suffragettes, anti-slavery campaigners, and the civil rights movement all use direct action to achieve their goals. Throughout the world and throughout history, people have gained what seemed impossible using direct action. This is not to say that pressure and campaign groups are not doing important work. We have to do both, putting pressure on corporations and governments from all sides to make sure that their plans do not go ahead. By acting in all our different ways, we will make sure that the government and corporations understand that we are serious about the need to address the global threat of climate change. I have to say, very good page, climateactioncamp.org. Check it out. Let's check it out, the program, if there is any already. Oh, wow, there is. Oh, wow, wow, wow, wow. There is many things. Here comes the provisional program of the camp. I will read just what would be more or less. Yeah, there would be workshop, facilitation, safety training, and there would be workshops about new coal plants, ecological debt, exchange with trade unionist from the Antwerp Harbor, politics and strategies, science, technology and policy, green capitalism, eco-socialism, ecology and anarchism, issues and campaigns, lunch weapon, climate refugees, saving Iceland, action training, arts, well-being and well-being, Action Lunch Weapon, Science, Technology and Policy, Electra, Bell and Aeon, Genetic Manipulation, Biofuels, Panel Emission Trading, Copenhagen Movement and Actions, Panel The Effects of the Climate Change on the South, Panel Transition, Towns and Activism, Peak Oil, Lunch Weapon, Mexico, Action Against Indoor Ski Park in Maubray, Do It Yourself, Ecology of the Shelt, Vegetarian Food, Windmills, Herbs, Creative Activism, Recycled Clothes, Recycled Art and Clothes, Plenary Meeting, Evening Program, blah blah blah. Cabaret open stage debate, what's at the stake in Copenhagen, is no deal better than a bad deal, debate, demands, actions, alternatives, campaigns for building the movement, Campfire, Big Party, what next, how to organize after the camp, ecofeminism, politics and strategies, panel 10 years after Seattle, issues and campaigns, Lappersport and Zone Freie Bossen, action training, DIY, action, evaluation of the action. Yeah, that's more or less about the program, what it would be there, the precise time and precise schedule. You could see the schedule of the festival. It's at the camp, that's very interesting for me. There are no trans... Oh yeah, okay, that's... it's in Dutch, I will read in Dutch, there is no translation available, not yet. Kinderen zijn op het klimaatactiekamp meer dan welkom. Zo komt er een kinderwijk met plaats om te spelen en ver weg van het avondlawaai. Samen maken wij afspraken over wie wanneer bij de kinderen blijft, zodat wij aan een veilige plaats creëren waar zij vrij kunnen spelen. Daarnaast wordt er ook een huis... kinderprogramma in elkaar geboxt. Het kinderprogramma staat nog niet helemaal op punt, maar toch al een klein voorsmaakje. Maandag 3 augustus eigenlijk zit er overal muziek in. Op maandag 3 augustus worden er twee workshops georganiseerd waarin de kinderen muziekinstrumenten leren maken. Met hout, nagertjes, schoorpapier, kroonkoertjes, stokjes enzovoort, enzovoort. I will read it just in the short. De kinderen zullen met de recyclage materiaal instrumenten leren maken. Okay. Eigen creativiteit. Carola Hip Ens. Daarnaast gaan wij ook rammelaars maken met kroonkurken die een nagel bevestigd worden op een stuk hout. Rammelaars zijn het favoriete muziekinstrument van baby's. Oké. Okay. Okay, that's it. Friday 7 August, Besuch Kinder Burderei. Auf Freitag machen die Kinder in Hause den Outstop nach der Kinder Burderei. Andere Ideen. Wir sehen noch bordevoll Ideen für ein Kinderprogramm. So sollten wir gleich ein Workshop rund Zirkustechniken organisieren. Auf Poppencast, auf ein Workshop, war die Kinder ihren eigenen Shirt leeren drucken. Und warum nicht koken mit Kindern? Und echt helemaal te gek zou het natürlich sein, als wir selbst Speltauchen können schüren. Ich soll es alle raten, wir sind dringend auf Suche nach Menschen, die further willen werken an het Kinderprogramm, auf die selbst iets willen kommen geven. En wij zijn op zoek naar animatoren die het ter plaatse in goede banen willen leiden. Interesse, ideetjes, stuur het op naar program@klimaatactiekamp.nl. I cannot believe it's 6:30 already. Okay, soon we will start the Polish quarter. Hop. That was Awakening every Tuesday from 4 till 7:30, including Polish Quarter at 6:30. Active Polony. Okay, I would like to remind that every Tuesday also from 8 till 9 there is Freie Kaiser TV on at one TV channel. And today also it's Grundfront Erdfest Cafe at 8 in the Molly van der Stade Straat 55 and soon Active Polony.

do wniosku, że jest to walka bezsensowna. Dlatego też, zamiast prowadzić kampanie mające na celu poprawę bytową zwierząt, należy domagać się zakończenia chowu przemysłowego w Polsce. Chów wielkoprzemysłowy krzywdzi nie tylko zwierzęta żyjące wewnątrz. Ma negatywny wpływ również na wszystkie istoty żyjące na zewnątrz, również na nas. Poczynając od mieszkańców żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie ferm, na konsumentach kończąc, zapraszamy do udziału w akcji. Pomóż nam skończyć chów przemysłowy, który sprowadza zwierzęta do roli maszyn produkujących mięso, jajka, mleko i inne składniki. Zanieczyszcza środowisko naturalne, degraduje glebę, wpływa na tworzenie się wirusów, ptasia grypa, świńska grypa, BSE, które zagrażają życiu oraz innych zwierząt. I co najważniejsze dodam, wpływa na zmiany klimatu bardziej niż cały transport razem wzięty. Happeningi odbędą się w Sopocie 15 na ulicy Monte Cassino przy Fontanie, w Olsztynie 16 przy Bramie Górnej, w Toruniu 17 pod pomnikiem Kopernika, w Bydgoszczy też 17 o 18 na Starym Rynku. W tle leci Pain, przeważnie. USA. Przemysłowa hodowla świń źródłem świńskiej grypy. Jak donosi dziennik.pl, to w Stanach Zjednoczonych, a nie w Meksyku, może znajdować się źródło wirusa H1N1, wywołującego świńską grypę, przyznały władze sanitarne USA. Okazuje się również, że to nie niski stan higieny na meksykańskich farmach, ale produkcyjna hodowla świń w USA powoduje chorobę. Według amerykańskiej prasy pierwszy przypadek świńskiej grypy odkryto w San Diego w Kalifornii 3 marca. Chorym był 10-letni chłopiec. Do tej pory epidemiolodzy byli przekonani, że pacjent zero pochodzi z meksykańskiego miasta La Gloria, nazywanego również przez media Laguną Wayna. To właśnie tam, z powodu niskich standardów sanitarnych, miała narodzić się choroba, która postawiła na nogi cały świat. Hipoteza epidemiologów została podważona w weekend przez naukowców z Centrum Biologii i Bioinformatyki prestiżowego amerykańskiego Uniwersytetu Columbia. Ich zdaniem rozwojowi i rozprzestrzenianiu się choroby sprzyjają przemysłowe metody hodowli na amerykańskich farmach i stłoczenie tysięcy zwierząt na stosunkowo niedużej powierzchni. Naukowcy amerykańscy dowiedli, że już w 1998 roku w Karolinie Północnej, stanie, który najbardziej rozwinął hodowlę trzody chlewnej w USA, po raz pierwszy jedna ze świń zaraziła się odmianą grypy, której materiał genetyczny w znacznym stopniu był zbieżny ze słynną Hiszpanką, grypą, która po I wojnie światowej zabiła od 50 do 100 milionów ludzi. Z powodu ogromnej koncentracji hodowli rok później chorobą zarażone było już co piąte zwierzę. W Kansas i Oklahomie we wrześniu 1999 roku na nową odmianę grypy zapadło 100% świń, a w Illinois i Iowa 90%. Wówczas alarm został jednak zignorowany. Nie podjęto żadnych środków zapobiegawczych, a przemysłowe metody hodowli rozwinięto jeszcze bardziej. Tylko od 1998 roku średnia liczba zwierząt w farmach Karoliny Północnej wzrosła 25-krotnie. Dziś amerykańscy naukowcy są przekonani, że właśnie to przyczyniło się do rozwoju wirusa H1N1. Wirus świńskiej grypy z pewnością pochodzi z farm amerykańskich, ale jeśli w Europie metody hodowli będą coraz bardziej intensywne, scenariusz może zostać powtórzony na starym kontynencie, ostrzega Rao Rabadan, jeden z badaczy Columbia University. Jeśli nie odejdziemy od tego typu hodowli, ryzyko epidemii nie zniknie, przekonuje na swoich łamach prestiżowy miesięcznik naukowy Science. Rzym, uwolnienie wszystkich więźniów protestu G8. 10 lipca chyba? Albo wcześniej? Chyba 10 lipca. Około godziny 18 uwolnieni zostali wszyscy zatrzymani w trakcie antyszczytu. Aktywiści uwolnieni dziękują za wsparcie i solidarność. W jednym z listów poparcia, jakie zostały przez te kilka dni wysłane do aresztowanych, napisano: jesteśmy z wami, pamiętajcie, wolność nie spadnie z nieba. Bitwa w Seattle. Jeden z lepszych filmów pełnometrażowych. Takie albo lepsze filmy w przyszłości chcę robić. Skłoterski Duszek. Spirit of Squatters. Reżyseria i scenariusz Stuart Townsend, zdjęcia Barry Aykroyd. Seattle to początek międzynarodowego ruchu alterglobalistycznego, jaki znamy dzisiaj. Po Seattle była jeszcze Praga, Genua z gwałtownymi protestami i wreszcie ukoronowanie działań zmierzających do integracji i globalizacji ruchu antyglobalistycznego. World Social Forum w Porto Alegre w 2001 roku. Film opowiada o prawdziwej historii z 1999 roku, kiedy to dziesiątki tysięcy osób manifestowało w Seattle w czasie posiedzenia Światowej Organizacji Handlu, WTO. Miasto zostało sparaliżowane i owładnięte demokratycznym protestem wymierzonym w politykę światowego neoliberalizmu. Protest zakończył się sukcesem, kiedy obradujący politycy oraz ekonomiści musieli salwować się ucieczką, a obrady zostały przerwane. Opowieść przedstawiona jest z kilku różnych punktów widzenia policjantów protestujących, polityków, dziennikarzy. Film oparty jest na autentycznych wydarzeniach mających miejsce w Seattle w 1999 roku. Złota myśl 42. Nie bądź obojętny. Neutralność sprzyja oprawcy, nigdy ofierze. Milczenie rozzuchwala dręczyciela, nigdy dręczonego. Elle Wiesel. Warszawa. Protesty lokatorów podczas obrad Rady Warszawy i Rady Pragi Północ. Dziś na sesji... Dziś na sesji Rady Miasta w Warszawie miał miejsce protest lokatorów zrzeszonych w Warszawskim Stowarzyszeniu Lokatorów w Komitecie Obrony Lokatorów. Na sali obecni byli również lokatorzy ze Stowarzyszenia Sienna. Na sali podczas obrad powiewały balony z przymocowanymi nazwiskami radnych, którzy głosowali w październiku za ustawą o podwyżkach czynszów. Organizacje lokatorskie domagały się odwołania uchwały o wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta na lata 2008 do 2012, która nałożyła drastyczne podwyżki czynszów w mieszkaniach komunalnych sięgające w wielu przypadkach 100 aż do 200%. Uchwała została przyjęta w październiku ubiegłego roku bez żadnych konsultacji społecznych, mimo że dotyczy setek tysięcy lokali w mieście. Na dzisiejszej sesji Rady radni przegłosowali drobne ustępstwa względem najbardziej zadłużonych i najuboższych lokatorów. Drobne podwyższenie minimalnego dochodu uprawiającego do obniżki czynszu nadal na zbyt niskim poziomie. Możliwość występowania o zamianę dużego mieszkania komunalnego na mniejsze oraz możliwość płacenia przez miasto za wynajem lokali dla lokatorów po cenach rynkowych. W przypadku lokatorów z kamienic reprywatyzowanych, którym wielokrotnie podwyższono czynsz. Stowarzyszenie lokatorskie domagały się konsultacji społecznych i w sprawie ostatnich poprawek, gdyż zmiany nie rozwiązują problemu nieodpowiedzialnej polityki mieszkaniowej władz miasta. Według planu gospodarowania zasobami mieszkaniowymi jedynie 70 groszy za metr z 3-złotowej podwyżki czynszu zostanie wykorzystana na remonty kamienic. Reszta trafi do kasy miasta i nie zostanie przeznaczona na utrzymanie rozsypujących się kamienic. Także dziś po południu miała miejsce sesja Rady Dzielnicy Praga Północ, na której radni głosowali nad przeniesieniem dzielnicy do strefy podmiejskiej, co skutkowałoby obniżeniem czynszów w lokalach komunalnych o 40 groszy za metr. Jednak radni z PO i SLD głosowali jednomyślnie przeciw, co spowodowało oddalenie propozycji. Około 100 lokatorów zebranych na sali wygwizdało radnych. Dodam, że też ostatnio czytałem pomysły z organizacji lokatorów, by zbierać adresy pustostanów, by zacząć je masowo skłotować. I mam nadzieję, życzę tego wszystkim ludziom w Polsce, szczególnie tym lokatorom, którzy borykają się jak z opłaceniem renty, z utrzymaniem mieszkania. Skłotyń, krów skłoterski, wybuch tak przyszło, albo jeszcze większość, jak wybuch tutaj. Mam nadzieję, życzę tak jak powiedziałem, że musi to być masowy ruch, zjednoczony, wspierający się wzajemnie. Wtedy władze nie będą miały co powiedzieć, jeśli nagle tysiące ludzi zacznie skłotować. Nie są w stanie ich wszystkich zamknąć do więzień. Nie są w stanie ich powstrzymać. Przykłady niektórych skłotów w Polsce pokazują, że da, jednak się da, że skłoting może być alternatywą. G8 Rzym, okupacja pustostanu. Ponad 80 osób z Uniwersytetu Sapienza zajęło opustoszały od 10 lat budynek mieszkalny w Pigneto w Rzymie w ramach jednej z akcji bezpośrednich przeciw G8. Jutro studenci chcą zaprosić tam przedstawicieli władz uniwersyteckich i miejskich i poinformować ich o zamiarze pozostania w budynku. Okupujący chcą przekształcić to miejsce w dom dla około 20 osób w związku z tym, że czynsze w Rzymie są nieproporcjonalnie wysokie do wysokości wsparcia finansowego, jakie mogą otrzymać studenci. A mniej niż 4% ze 180 tysięcy studiujących na La Sapienza przysługuje zasiłek mieszkaniowy przyznawany przez uczelnię. Okupujący domagają się podstawowych dochodów, miejsca do mieszkania i opieki socjalnej dla wszystkich, w tym studentów, i protestują przeciw ciągłemu zmniejszaniu rządowego dofinansowania dla uczelni. Podkreślają również hipokryzję przywódców państw G8, którzy chcą regulować i wspierać światowy rozwój gospodarczy, w czasie gdy u siebie nie potrafią zapewnić podstawowych standardów polityki socjalnej i zabezpieczyć mieszkańców, a nie tylko banki i korporacje przed skutkami kryzysu finansowego. To jedna z wielu akcji w ramach kampanii przeciw G8. Dziś odbyło się szereg pikiet i demonstracji solidarnościowych z zatrzymanymi. W południe w Rzymie na skłocie w Volturno, niedaleko stacji Termini, aktywiści zorganizowali konferencję prasową. Konferencja prasowa w sprawie studentów zatrzymanych prewencyjnie przez G8 za udział w demonstracjach w maju tego roku odbyła się także w Turynie. 15 z tych osób nadal przebywa w więzieniach. O 17 ma się rozpocząć w Rzymie demonstracja przeciw CIE, Centrum Identyfikacji i Wydaleń z Ponte Galeria, w Ponte Galeria. Tu mamy ciekawy artykuł, dosyć długi. I tak warty przeczytania na pewno. Bogaci kosztem biednych. Przyczyny głodów w trzecim świecie. Głodująca Afryka 80% żywności eksportuje na pasze dla zwierząt. Przesłane przez www.zieloni.w.pl, a do przeczytania także na naszych stronach amsterdamskich, skłoterskich, wolnościowych, ekologicznych itd. pocity.blogspot.com. Bogaci kosztem biednych. Głodująca Afryka 80% żywności eksportuje na pasze dla zwierząt w Europie i USA. Określamy to jako kradzież, pasożytnictwo, wyrachowane morderstwo. Wystarczy, że bogate kraje przestaną eksploatować biedniejsze surowce i zasoby w zamian wprowadzając dyktatury, sprzedając broń w zamian za żywność. Na przykład głodująca Afryka od 80% żywności eksportuje na pasze dla zwierząt w Europie i USA. Składować tam odpady i tym podobne. Cała pomoc to fikcja. Równa się, pieniądze wracają do zachodnich korporacji. Bogaci są kosztem wyzysku biednych. Za 25% światowych wydatków wojskowych i kosmicznych można rozwiązać wszystkie problemy świata. Głód, zmiany klimatu, energia, odnawialna, analfabetyzm, zdrowie, długi, bezdomność. Czego potrzebuje świat i jak to opłacić ze światowych wydatków militarnych? Na świecie roczne globalne wydatki wojskowe osiągają sumę 1 tryliona dolarów. Według raportów UNICEF-u, World Watch Institute oraz World Resources Institute za około 25% tej sumy można by rozwiązać najistotniejsze problemy dzisiejszego świata poprzez dofinansowanie ogólnoświatowych programów zajmujących się likwidacją głodu i niedożywienia, 2% wydatków na zbrojenia, na edukację, kredyty, zapobieganie degradacji gleb, magazynowanie zbiorów, powstrzymanie ocieplenia się klimatu, około 3% na zalesienia, zmiany technologii na bardziej oszczędne, promocję energii odnawialnych, około 6% na instalacje urządzeń, ich unowocześnienie, wzrost oszczędności, politykę podatkową wspierającą zrównoważony rozwój, zrównoważony transport i jego organizację, powstrzymanie zanikania warstwy ozonowej, 5% na budowę oczyszczalni, systemy doprowadzające i uzdatniania wody, likwidację analfabetyzmu 0,5%, ochronę zdrowia 1,5% wydatków militarnych, gospodarkę długami 3,5%, ulgi, kredyty, uczciwe warunki wymiany towarowej, likwidacja neokolonializmu, pomoc bezdomnych 3% z wydatków przeznaczanych na militaryzm. Pozwoli na zasponsorowanie materiałów, narzędzi i udostępnienie technologii, by pomóc bezdomnym. Coraz więcej ludzi odmawia odbycia zasadniczej służby wojskowej. Przymusowa służba w armii charakterystyczna jest dla społeczeństw totalitarnych i służy praniu mózgu. Młodzieży przyzwyczajeniu do bezkrytycznej akceptacji rozkazów, wykształcenia nawyku ślepego posłuszeństwa i oducza samodzielności myślenia i ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania i czyny. Silna armia to stałe zagrożenie próbą rozwiązania konfliktów i sporów przy pomocy siły i zniszczenia przez polityków, przez ugrupowania polityczne dążące do władzy. Nie można osiągnąć pokoju, szykując się do wojny. Sorry za błędy w tym tekście, nie ja go pisałam, jednak mam nadzieję, że jest zrozumiały dla Was także. Olbrzymie kwoty, jakie pochłania utrzymanie armii i ciągła wymiana uzbrojenia, są bezpowrotnie zmarnotrawione. W sytuacji stałego braku publicznych środków na przykład edukację, ochronę zdrowia i ochronę środowiska, chociaż łączne wydatki na te dziedziny to znikomy ułamek kwot przeznaczonych na militaryzm. W dzisiejszym świecie armie nie mają już wrogów i nie chronią nas przed niczym. Myśliwce czy czołgi nie ochronią nas przed terroryzmem czy przestępczością. Zresztą, jedyną skuteczną metodą obrony jest zapobieganie przyczynom tego typu zjawisk zamiast przeważnie spóźnionej likwidacji skutków. Na przykład terroryzm powoduje polityka neokolonialna, a przestępczość rozwarstwianie społeczne. Brak perspektyw, szacunku i dobrego prawa. Demoralizacja powodowana przez polityków i media. To żaden zaszczyt być żołnierzem, zawodowym mordercą. Armia nie jest w żaden sposób potrzebna społeczeństwu. Co gorsze, na przykład w Polsce zupełnie zaniedbano zagadnienia tzw. obrony cywilnej, szkolenia obywateli i sprzętu potrzebnego do pomocy przy np. katastrofach. Wypadki, skażenia, pożary, klęskach żywiołowych, powodzie, susze i inne klęski żywiołowe. Armia nie jest przygotowana do działania w takich sytuacjach. Za około 25% ceny jednego samolotu myśliwskiego F-16 Polska kupiła ich kilkanaście. Za 1/4 ceny jednego samolotu można by pokryć roczne wydatki zbierane w ramach ogólnopolskiej nagłośnionej akcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samoloty te są w sytuacji Polski zupełnie bezużyteczne. Służą do ataku, nie obrony. A systemy obrony przeciwlotniczej byłyby nieporównywalnie tańsze od samolotów. Samoloty te są... Zresztą, przed kim moglibyśmy się skutecznie obronić? Przed atakiem ze strony Niemiec lub Rosji? Podobnie, na przykład 5 miliardów złotych na zakup transporterów opancerzonych, które mogą mieć tylko jedno zastosowanie. Rozpędzenie demonstracji niezadowolonych z rządu obywateli. Dzisiejsze zagrożenia to na przykład codzienna groźba skażenia środowiska poprzez źle zlokalizowane i niezabezpieczone obiekty, a przyczyną jest niekompetentna i skorumpowana administracja działająca na szkodę publiczną, powiązana ze światem przestępczym, tak zwana grupa trzymająca władzę, która przeniesie odpowiedzialność za swoją działalność na szczeblu od samorządu do rządu. Opieka zdrowotna niszcząca ludzkie zdrowie, wprowadzające w błąd media zamiast rzetelnych, wszechstronnych informacji, ogłupiające szkolnictwo, paraliżujące pomysłowości i kreatywność. System ubezpieczeń społecznych, wpędzający ludzi w nędzę i niewolniczą pracę. Regulacje gospodarcze, powodujące zniszczenie środowiska i ubożenie społeczeństwa zamiast dobrobytu i zaspokojenia potrzeb ludzi. Państwo zresztą nie rozwiązuje żadnych problemów społecznych, lecz tylko je namnaża. Gmatwają przepisy, paraliżuje prywatne, obywatelskie i społeczne działania i inicjatywy, zawłaszczając i marnotrawiąc środki publiczne w celu na przykład ich przywłaszczania poprzez powiązane z politykami grupy interesu. Przykład: edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczeństwa bezrobotnym, ubezpieczenie socjalne, ochrona środowiska. Wszędzie tam, gdzie państwo, grupa trzymająca władzę, organizuje jakiekolwiek działania, poziom usług jest najniższy przy najwyższych kosztach funkcjonowania. Marnotrawstwo środków przekracza granice wyobraźni, a korupcja i układy to podstawowe zasady działania przy systemowym i zaplanowanym braku reakcji fikcyjnych służb kontrolnych, które co najwyżej służą usuwaniu niewygodnych osób, które zdecydują się na podjęcie kroków w celu zmian tego patologicznego systemu. Wojna nie powoduje postępu technicznego, wręcz przeciwnie, wojna hamuje postęp. Na przykład komputery nie mogły być stosowane cywilnie ze względu na tajemnicę wojskową i zastrzeżenia patentowe itd. Poza tym militaryzm zżera pieniądze na inne rodzaje prac badawczych i naukowych, również hamując postęp. Jedynym rozwiązaniem jest zmiana tego systemu. Zacznijmy od tego, że kiedy tam, gdzie i tak, jak to możliwe, nie będziemy brać w nim udziału, poprzez wspieranie go swoim czasem, pracą, pieniędzmi, podstawami i życiowymi wyborami. Szukaj każdej możliwości, by w sposób alternatywny budować inną, lepszą rzeczywistość. Te strony internetowe oraz zaangażowanie w działalność organizacji społecznych jest jednym z tych kroków. Im więcej będzie osób myślących i domagających się podobnych zmian, tym osoby chcące powielać szkodliwe rozwiązania społeczne oparte na demagogii, manipulacji, szkodzące człowiekowi i środowisku z powodów finansowych, ideologicznych, religijnych bądź jakichkolwiek innych, będą miały mniejsze możliwości na poparcie swoich pomysłów. Po prostu przestańmy akceptować takie zachowania. Bez przemocy każdy z nas ma możliwości, by wycofać swoje poparcie dla tego typu zachowań. Inne propozycje rozwiązań. Społeczeństwo informacyjne, wiedza dostępna dla każdego, współtworzenie, otwartość poglądów. Demokracja bezpośrednia, możliwość współdecydowania o sprawach dotyczących siebie i otoczenia, lecz jednocześnie ponoszenie za nie odpowiedzialności, bez obarczania innych ich skutkami. Używaj energii odnawialnej, popieraj ruchy obywatelskie, społeczne, ekologiczne, zmiany zachodzą cały czas. Złota Myśl 41. Bardzo, bardzo mądra. Nigdy nie dyskutuj z idiotą, bo najpierw zniży cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem. Dobre. Thank you. Hop, hop, hop, hop, hop. Okej. Wracamy do programu. Praga, Milada przeciw gentryfikacji. Wokół eksmisji i zniszczenia praskiego składu Milada. We wtorek 30 czerwca. Oraz późniejszych wydarzeń od samego początku narosły niejasności. Mikrofon dzisiaj mam trochę zepsuty i się rozłącza czasem. Sorry za te przerwy. Już w dzień ewiksji czeski minister do spraw prawa człowieka Michael Kocab obiecał pomoc squattersom w negocjacjach mających na celu znalezienie lokalu zastępczego. Po braku odzewu i zdecydowanym sprzeciwie ze strony burmistrzów praskich dzielnic, których Kocab wyzwał, aby pomogli znaleźć budynek, który mogłyby służyć jako tymczasowe schronienie dla squatterów, z propozycją wyszedł prywatny przedsiębiorca Petr Swinka, który zaoferował byłym mieszkańcom Milady 3 lokale w kamienicy przy ulicy Truchlarskiej w centrum miasta. W czeskich mediach natychmiast posypały się głosy sprzeciwu wobec tej inicjatywy. Sam minister Kacab nazwał porozumienie pomiędzy Swinką a kolektywem Milady triumfem społeczności obywatelskiej. W tym samym czasie pojawiły się pogłoski, jakoby umieszczenie squatterów w lokalach na Truchlańskiej miało być świadomym działaniem Swinki, mającym na celu zmuszenie obecnych lokatorów kamienicy, a przyszłych sąsiadów squatterów do opuszczenia mieszkań. Według obecnych lokatorów Swinka planuje przybudować budynek i uczynić z niego przestrzeń komercyjną. Niektórzy z nich podobno już wcześniej spotykali się z szykanami ze strony właściciela kamienicy. Poniżej publikujemy oficjalne oświadczenie kolektywu Milady. W niniejszym oświadczeniu kolektywu Milady postanowił wyrazić swoje stanowisko w sprawie wydarzeń ostatnich dni oraz nakreślić plany na przyszłość. Od ewikcji squatu nasza grupa wyraźnie się rozrosła i nadal pozostaje otwarta na nowych ludzi. Działamy na niehierarchicznych podstawach i na autonomicznych zasadach. W decyzjach kolektywu uczestniczą wszyscy, którzy uczestniczą w jego działaniach. Proces decyzyjny przebiega tak, aby osiągnąć ogólne porozumienie. W opozycji wobec obecnego systemu społecznego staramy się działać w zasadach wzajemnej pomocy, równości i szacunku. Nie mierzymy naszych relacji i celów według pieniędzy i prestiżu. Jesteśmy świadomi, że lokale na ulicy Truchlańskiej dostały się w nasze ręce w poniekąd nietypowych okolicznościach. Zamiarem działalności squatterów na Miladzie ani nigdzie indziej zdecydowanie nie było nigdy zyskanie taniego lokalu od prywatnych przedsiębiorców lub państwa. Działania firmy Petra Swinki są przykładem zawalającej nas fali tzw. gentryfikacji, sukcesywnego wyludniania centrów miast i przemieniania budynków mieszkalnych w powierzchnie biurowe i centra handlowe, którego celem jest zmiana struktury miasta, a w rezultacie przystosowanie przestrzeni do potrzeb biznesu zamiast do potrzeb mieszkańców. Jest to proces, któremu bezpośrednio sprzeciwia się istota squattingu. Trzeba jednak przypomnieć, że trudna sytuacja, którą wywołało zniszczenie Milady, nie dawała nam dużego pola do manewru. Owszem, mogliśmy proponowane lokale odrzucić. Fale krytyki by w ten sposób nas nie ominęły. Krytyka byłaby jednak innego rodzaju. W obliczu zaistniałej sytuacji zastanawiamy się, jak wykorzystać udostępnione lokale. Pomiędzy propozycjami, które rozciągały się od zupełnego odrzucenia i oddania lokali po pełne zużytkowanie ich jako mieszkań, doszliśmy po długiej dyskusji do wniosku, że postaramy się wykorzystać tę przestrzeń w sposób wywrotowy. Spróbujemy zaistniałą sytuację obrócić i wykorzystać w inny sposób, niż oczekują właściciele budynku i część opinii publicznej. Planujemy zużytkować lokale na Truchlańskiej, łącznie z mieszkaniami, które nie będą pełniły funkcji mieszkalnej, w duchu naszej wcześniejszej działalności – Oprócz koncertów będą to na przykład wystawy, regularne gotowanie posiłków dla bezdomnych w ramach akcji Footnot Bombs, organizacja warsztatów i dyskusji, stworzenie infocentrum dotyczącego squattingu oraz właśnie procesu gentryfikacji, rozmaite inicjatywy artystyczne itd. Chcemy również postarać się nawiązać współpracę nie tylko z naszymi nowymi sąsiadami i sąsiadkami, ale i z innymi lokatorami i lokatorkami zagrożonymi naciskami ze strony właścicieli kamienic w kierunku dobrowolnego opuszczania mieszkań. Celem współpracy byłoby praktyczne i teoretyczne wsparcie w walce z takimi naciskami. Na przyjęciu i wykorzystaniu lokalów na Truchlarskiej nie zakończy się nasza walka. Widzimy jasną granicę pomiędzy squattingiem a tym, co będzie się działo na Truchlarskiej. Tutejsze lokale uzyskaliśmy jako produkt uboczny naszych działań i takowymi pozostaną. Postaramy się wypełnić je pozytywną treścią, jednocześnie jednak nie ustajemy w naszych staraniach zyskania wolnej, autonomicznej, a więc zaskłotowanej przestrzeni. Kolektyw Squatu Milada. Apel, alarm dla Indymediów, Anteny i Patras. Całość apelu możesz znaleźć na polskich Indymediach pl.indymedia.org. Prosimy o ugoszczenie Indymediów, Anteny i Patras na waszych serwerach, ponieważ musimy je zachować szczególnie teraz, kiedy są lub mają zostać zamknięte. Przeciw cenzurze na rzecz wolności informacji. Indymedia Ateny i Patras oraz inne europejskie Indymedia i rewolucyjne strony znajdujące się na tym samym serwerze stoją przed poważnym zagrożeniem uciszenia. Ruch i nasi towarzysze na całym świecie muszą bronić naszego głosu. Wzywamy naszych towarzyszy do stanu gotowości, jako że najbliższe dni będą krytyczne dla Indymediów w Grecji. Z gorącymi pozdrowieniami. Athens.indymedia.org. Złota myśl numer 40. Naszym celem musi być wyzwolenie się poprzez rozszerzenie kręgu współczucia na wszystkie istoty i na cały cudowny świat natury. Albert Einstein. Jest dostępny nowy zbiór tekstów Abramowskiego. Edwarda Abramowskiego, lewicowego patrioty, propagatora samoorganizacji i samopomocy społecznej w wydawnictwie Obywatela. Była awaria w elektrowni jądrowej w Kruamel w Niemczech. Następny dowód, jak energetyka jądrowa może być niebezpieczna nie tylko w krajach takich jak Rosja, ale także w Niemczech. Zdarzają się awarie. Grecja. Walki uliczne o wysypisko pod Atenami. Ponad 1500 mieszkańców wioski w okolicach Grammatiko około Aten starło się O, nie. Tekst jest trochę ucięty. Nie da się czytać. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi z naszych stron positive.blogspot.com. Zobaczmy, co na innych stronach. USA ma 1,12 zer dolarów deficytu. Deficyt budżetu USA osiągnął wielkość 1,1 biliona dolarów w pierwszych miesiącach. Greenpeace protestuje na dachu Tesco w Krakowie. Członkowie Greenpeace przeprowadzili dzisiaj o godzinie 10 na dachu Tesco Kapelanka w Krakowie akcję, której celem było doprowadzenie do wycofania ze sprzedaży w tej sieci ryb uznanych przez nich za zagrożone gatunki. Na dach hipermarketu weszli mężczyźni w białych kaskach i zielonych kamizelkach. Nie zatrzymywani przez nikogo zasłonili napis otwarte 24 godziny rozwiniętym przez siebie banerem. Wyprzedaż zagrożonych gatunków. Dodatkowo aktywiści zawiesili zakrwawione, dmuchane ryby. Greenpeace zauważa, że sieć Tesco w swoich sklepach sprzedaje zagrożone gatunki ryb morskich, np. łosoś atlantycki. To niedopuszczalne, aby w supermarketach sprzedawano zagrożone gatunki. Apelujemy do zarządu Tesco o jak najszybsze wycofanie ze sprzedaży gatunków z czerwonej listy Greenpeace i przyjęcie zrównoważonej strategii zaopatrywania w produkty rybne, mówi Magdalena Figura, koordynatorka kampanii na rzecz mórz i oceanów Greenpeace Polska. Happening został przerwany przez ochronę hipermarketu. Wezwano straż pożarną, która wyprowadziła uczestników akcji z dachu. Myślałem, że takimi akcjami się zajmuje Straż Miejska, a nie pożarna. Wstyd. Działacze podkreślają, że obecnie zaledwie 1/4 światowych łowisk jest wykorzystywane w sposób zrównoważony. Większość poławianych komercyjnie gatunków ryb znajduje się na skraju wyginięcia, a farmy rybne, które są promowane jako rozwiązanie problemu przełowienia, nieodwracalnie niszczą środowisko. Okej, zbliżamy się do końca programu. Jeszcze przeczytamy kawałek książki Anarchia w obrazkach, ale zanim... No tak, to by było chyba tyle. Nie ma na nic więcej czasu. Chów przemysłowy śmierdzi. Co możesz zrobić? Istnieje wiele sposobów, w jaki możesz pomóc, nam zakończysz chów przemysłowy w Polsce. Przeczytaj poniższą listę i dołącz do nas, wybierając coś dla siebie. Ogranicz spożycie mięsa i produktów pochodzących z chowu przemysłowego, a najlepiej w ogóle z nich zrezygnuj. To prawdopodobnie najlepsze rozwiązanie zarówno dla zwierząt, jak i ciebie. Zastanów się nad przejściem na wegetarianizm lub weganizm. Działaj. Przyjdź, napisz albo zadzwoń do nas z prośbą o pomoc oraz materiały. Skontaktuj się ze swoją lokalną grupą aktywistów i zorganizuj happeningi albo akcję informacyjną o sytuacji zwierząt w chowie wielkoprzemysłowym. Napisz do lokalnych mediów i zaproś je na akcję. Napisz list. Możesz napisać list do lokalnych lub krajowych mediów. Ty decydujesz, możesz przedstawić swoją opinię na temat ogólnej sytuacji zwierząt w chowie przemysłowym. Zawsze staraj się podpisywać listy. Wygląda to bardziej poważnie. Możesz również napisać list do supermarketu, który sprzedaje mięso pochodzące z intensywnego chowu, czyli praktycznie każdego supermarketu. W liście tym należy skoncentrować się na opisaniu sytuacji oraz wyrażaniu własnego rozczarowania postępowaniem sklepu. Możesz podać swój e-mail lub adres domowy, jeśli chcesz, żeby ktoś ci odpisał. Pisanie apeli do polityków to również dobry pomysł, szczególnie jeżeli listom tym towarzyszą listy do mediów. Poproś polityków o publiczne poparcie naszej kampanii i zachęć ich do zmiany swoich kulinarnych zwyczajów oraz obowiązującego prawa. Niezależnie do kogo piszesz, pamiętaj o kulturalności i rzeczowości. Jeżeli znasz się co nieco na polskim prawie, możesz cytować w listach te ustępy ustawy o ochronie zwierząt oraz innych dokumentów, które uważasz za stosowne. Podaj dalej, cokolwiek sobie pomyślisz. Słowa mają znaczenie oraz siłę sprawczą. Porozmawiaj ze swoimi znajomymi o chowie przemysłowym. Pokaż im nasze materiały czy chociażby tę stronę. Zrób dotację. Pomoc finansowa jest ważna, gdyż dzięki niej mamy możliwości drukowania ulotek i innych materiałów, jak również organizowania happeningów i prowadzenia kampanii. Zostań naszym wolontariuszem. Jeżeli chcesz wspomóc nas w inny sposób, możesz wesprzeć nas w prowadzeniu naszej działalności na wiele sposobów. Skontaktuj się z nami i napisz, jak chcesz pomóc. Postaramy się odpisać jak najszybciej. Tylko dzięki wolontariuszom możemy działać. Umieść na swoich stronie nasz baner. Dzięki temu więcej osób może odwiedzić naszą stronę. To by było na tyle na temat chów przemysłowy śmierdzi. A teraz naprawdę będziemy już czytać. Anarchię w obrazkach. Książkę Clifforda Heppera o historii ruchu. Hop, hop, hop, okej. Okay. Nie wiem, co tam z muzyką. No, coś się zacięło. Okej, miejmy nadzieję, że zaraz zacznie coś tam grać. Zdaje się, że miałem czytać o Hiszpanii tym razem. Hiszpania. Gdziekolwiek by nie leżały korzenie faszyzmu, w połowie lat 30. XX wieku wydawał się on niepowstrzymany. W Hiszpanii został jednakże na moment przyhamowany przez najsilniejszy na świecie ruch anarchistyczny. Hiszpańska Krajowa Konfederacja Pracy, CNT, została utworzona w 1911 roku z Federacji Związków Robotniczych i Chłopskich, zainspirowanych francuskim anarchosyndykalizmem. Była całkowicie niezależna, a jej celem było obalenie kapitalizmu i państwa oraz sformowanie anarchistycznego, komunistycznego społeczeństwa. A to, ich zdaniem, było możliwe tylko wówczas, gdy robotnicy i chłopi przejmą środki produkcji, by produkować i dystrybuować dobra oraz usługi w interesie społeczności. Struktura. CNT była niehierarchiczną czy też poziomą federacją wielu związków syndikatos. Każdy związek składał się z robotników zgrupowanych w swojej branży. Takie związki łączyły się ze sobą w lokalne lub okręgowe federacje, które z kolei grupowały się w regiony. Sama CNT składała się z takich właśnie federacji. Regularne związkowe zebrania wyłaniały delegatów do wszystkich organizacji. Była znana jako Związek Poświęcania. Nie było stałych biurokratów ani opłacanych urzędników, a cała związkowa działalność była prowadzona po godzinach pracy. Federacja Krajowa była bezpośrednio odpowiedzialna Federacja Krajowa była bezpośrednio odpowiedzialna przed regionami i dalej w dół aż do bazy, zgromadzeń robotniczych i chłopskich. Rebelia. W 1919 roku liczebność związku utrzymywała się na poziomie miliona członków. Bez przerwy, poza prawem, organizowała masowe strajki generalne. Początkowo CNT wspierała rewolucję rosyjską. Ale kiedy bolszewicka dyktatura pokazała swoją prawdziwą naturę, zerwała wszelkie związki z Moskwą. Zdelegalizowana w latach 20. XX wieku CNT wdawała się bez przerwy w bitwy z policją i faszystami. Działająca otwarcie od upadku monarchii w 1930 roku przygotowywała się do rewolucji. Pierwsze powstanie w Katalonii w 1932 roku zostało szybko stłumione. W roku następnym robotnicy i chłopi Katalonii, Andaluzji i Lawantu chwycili za broń, ale ich także pokonano z niewiarygodną brutalnością. Rok 1934 przyniósł masakrę setek górników przez armię podczas powstania w Asturii. Rewolucja. 18 lipca 1936 roku armia dowodzona przez generała Franco rozpoczęła zamach stanu przeciwko rządowi. Zamiast odniesienia łatwego zwycięstwa, napotkała na natychmiastowy, masowy opór ze strony ludu. Działając przeciw rebeliantom wspieranym przez armię i policję, podczas gdy rząd był w ruinie, robotnicy i chłopi przejęli administrację kraju, organizując ochotniczą, rewolucyjną milicję do walki ze świetnie uzbrojonymi faszystami. Komitety robotnicze, chłopskie zgromadzenia i demokratyczne milicje były bardzo podobne do tych, które działały podczas Komuny Paryskiej i rewolucji rosyjskiej. Hiszpanie nie walczyli w obronie rządu, ale by stworzyć rewolucyjne społeczeństwo. Kolektywizacja. Za linią frontu hiszpańskie społeczeństwo było transformowane przez daleko idącą rewolucję społeczną. 70 lat intensywnej walki, anarchistycznej edukacji i organizacji CNT przygotowało ludzi do wprowadzenia wprowadzenia idei w życie. Kolektywy były tworzone ze swobodnej inicjatywy ludu, a nie narzucone dekretem. Fabryki, zakłady, kopalnie, stocznie, warsztaty, transport, usługi publiczne i komunalne oraz sklepy były reorganizowane i administrowane przez szefów, kierowników czy państwa. Na wsi zbiory wzrosły o ponad połowę, kiedy 3 miliony chłopów zorganizowało się w 2000 anarchistycznych kolektywów. W tej rewolucyjnej transformacji uczestniczyło 8 milionów mężczyzn, kobiet i dzieci, walczących z przytłaczającymi przeszkodami, by zrealizować swoje anarchistyczne społeczeństwo. Reakcja. Ta rewolucja była sabotowana od początku. Kiedy faszystowskie Włochy i Niemcy pompowały ludzi i uzbrojenie w rebeliancką armię, kraje demokratyczne odmawiały pomocy republikanom. Sam rząd republikański odmówił kolektywom anarchistycznym pieniędzy i surowców. Jedynie Stalin wysyłał broń, ale tylko pod warunkiem, że mała hiszpańska partia komunistyczna dostanie stanowiska w rządzie, a ludowe milicje zostaną zreorganizowane. Komuniści odmówili broni milicjom CNT na froncie i zaczęli rozbrajać barcelońskich robotników. Ataki na anarchistów zintensyfikowały się 2 maja 1937 roku. CNT ostrzegła. Gwarantem rewolucji jest uzbrojony proletariat. Próba rozbrojenia ludu oznacza postawienie się po niewłaściwej stronie barykady. Żaden radny czy komisarz policji, nieważne kim jest, nie może dać rozkazu rozbrojenia robotników walczących z faszyzmem z poświęceniem większym niż wszyscy politycy na tyłach, a których nieudolność i niemoc są powszechnie znane. Pod żadnym pozorem nie dajcie się rozbroić. Kontrrewolucja. Następnego dnia została zaatakowana, prowadzona przez CNT barcelońska centrala telefoniczna. Tysiące robotników chwyciło za broń na barykadach. Walki rozszerzyły się i wkrótce rządowe i komunistyczne oddziały znalazły się w okrążeniu. Anarchistyczne milicje szykowały się do opuszczenia frontu i ruszenia do Barcelony. Jednak zamiast pokierować walką, część kierownictwa CNT, zasiadająca obecnie na rządowych stanowiskach, próbowała powstrzymać starcia i zawrzeć kompromis. Tymczasem do miasta przybyły tysiące rządowych żołnierzy. Zdezorientowani i zniechęceni zdradą przywódców, robotnicy wstrzymali ogień i zaczęli składać broń. Klęska. Kiedy kataloński anarchizm załamał się, komuniści przejęli władzę. Rewolucja była stracona, chociaż wojna ciągnęła się jeszcze przez następne 2 krwawe lata. Fabryki siłą zwrócono poprzednim właścicielom, a kontrolę nad kolektywami przejął państwo. Morale na froncie upadło. Wojsko bało się bardziej komunistycznych plutonów egzekucyjnych niż faszystowskich kul. Powszechna nienawiść do komunistów była tak wielka, że jeden z komunistycznych generałów powiedział: nie możemy się cofnąć, musimy pozostać przy władzy za wszelką cenę, inaczej będą nas ścigać po ulicach jak drapieżne zwierzęta. Koniec był bliski. Zreorganizowana armia republikańska podjęła ostatnią próbę ofensywy nad Ebro. Straty wyniosły 70 tysięcy ludzi. Dziesiątki tysięcy ludzi uciekło do Francji. Faszystowska armia generała Franco wkroczyła do Barcelony 26 stycznia 1939 roku. Rewolucja była skończona. I w następnym tygodniu będziemy czytać na temat reżimu tyranii i tak dalej, o faszyzmie i oporowi przeciwko niemu. to by było na tyle. Tyle w Polonii Aktywnej. Zapraszamy Was w każdy wtorek od 6.30 do 7.30, nawet później, jak widzicie, na stronach internetowych pozity.blogspot.com możecie posłuchać, ściągnąć, zembedować nasze stare programy. pozity.blogspot.com. To by było na tyle. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Że tak ją chronimy.